Kama ungekuwa kitabu, ningesimulia hadithi. Kama ikipewa kalamu, niandike nitamaliza wino. Matendo yako ni mengi, wala hayaelezeki. Kama nikipewa kalamu, niandike nitamaliza wino. Kama ungekuwa kitabu, ningesimulia hadithi. Kama nikipewa kalamu, niandike nitamaliza wino. Matendo yako ni mengi, wala hayaelezeki. Kama nikipewa kalamu, niandike nitamaliza wino. Kama ukiangalia bahari, uwezi kuona mwanzo, uwezi kuona mwisho wake. Na hivyo ndivyo Mungu alivyo, hana mwanzo wala hana mwisho. Ila yeye ni zaidi ya bahari, na bahari imeumbwa na yeye. Dunia nzima ni maktaba ya Mungu, lakini maktaba hii haijaandikwa kwa njia ya maneno. Imeandikwa kwa njia ya matendo na uumbaji wake Mungu. Na kuna maktaba za siri, ni yale matendo ya Mungu na uumbaji ambao hatuyaona, lakini upo. Kama ungekuwa kitabu, ningesimulia hadithi. Kama nikipewa kalamu, niandike nitamaliza wino. Keep it.